یہ ارشاد فرمائیے کہ بچے کو کس عمر میں مرید بنوایا جا سکتا ہے؟ ایک دن کا بچہ بھی ولی یعنی سرپرست کی اجازت سے بیعت ہو سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.